wsiadamy nasze furio, wyjeżdżamy z tej dzielnicy, stawiając puste mury, a po drodze policja nas zatrzymała, gdyż nie wzięła w samochodzie, cała kipa siedziała. Podeszli, zobaczyli, od razu przeprosili, w tym się odwrócili i do radiowozu wrócili. 22 godzina, to czas na balety, a ludzie wciąż stoją, jakby pozowali do makiety. A przyczyną wszystkiego jest właśnie to, że brak alkoholu i płyt do patyfony. Ktoś znalazł na strychu czarnego winyla, ten stary rytmu hip-hop przypomina, na rzęsach breaka ciało się wygina, nikt więcej nie tańczy, za wczesna jest godzina. Cała impreza już rozkręca się i nie ma na to rady, nie zatrzymasz tego, nie. Cała impreza już rozkręca się i nie ma na to rady, nie zatrzymasz tego, nie. Cała impreza już rozkręca się i nie ma na to rady, nie zatrzymasz tego, nie. Cała impreza już rozkręca się i nie ma na to rady, nie zatrzymasz tego, nie. Muzyka z gramofonu coraz głośniej nam grała, a każda osoba dwa promile w sobie miała. A z godziny na godzinę kolesie odpadali ze zmęczenia alkoholu, na podłogach kimali, a kobiety jak kobiety plotkowaniem się zajęły. Po swych starych czasach co tak szybko im minęły. A gdy z rana słoneczko im zaświeciło, całe towarzystwo się od razu obudziło. Wszyscy skatowani, zmęczeni, zmarnowani, schodząc po schodach okropnie się motali. Na odchodnego zielonego zajarali, tak się zatracili, że na transport zaspali. I znowu panowie Volkswagenem podjechali, już nie przepraszali, tylko gumą dojebali. Cała impreza już rozkręca się i nie ma na to rady, nie zatrzymasz tego, nie. Cała impreza już rozkręca się i nie ma na to rady, nie zatrzymasz tego, nie. Cała impreza już rozkręca się i nie ma na to rady, nie zatrzymasz tego, nie. Cała impreza już rozkręca się i nie ma na to rady, nie zatrzymasz tego, nie.